لکا بلبل چی وی مایل پسرو گلونو باندے پسرو گلونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چی وی مایل پسرو گلونو باندے پسرو گلونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے چیوڑان دیوڑان دیویرا وانورتا امیر شمس اللہ چیوڑان دیوڑان دیویرا وانورتا امیر شمس اللہ لکز ماری حملی کاوی پمر چالونو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چیوی مایل پسرو گلونو باندے پسنگارونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے شیخ حاکم خان مولوی عثمان غوندی سوانان دی پکے شیخ حاکم خان مولوی عثمان غوندی سوانان دی پکے دا دین پا ننگلو پی کاوی پسرو اورونو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چیوی مایل پسرو گلونو باندے پسنگارونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے خبر چی ورشید رتلو دا مولانا نور رحمان خبر چی ورشید رتلو دا مولانا نور رحمان ماتی شی گڑا دا دخمانو پو فوزونو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چیوی مایل پسرو گلونو باندے پسنگارونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے مولوی لطیف کلم خان پدین سارو نبیلی مولوی لطیف کلم خان پدین سارو نبیلی مولوی لطیف کلم خان پدین سارو نبیلی بڑا مایندی پو مرگونی تارو زونو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چیوی مایل پسرو گلونو باندے پسنگارونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے درا پاکانو دا تحصیل ننگا خیرات سلام درا پاکانو دا تحصیل ننگا خیرات سلام کوی خندہ دسرو مرمو پبارانو نو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چیوی مایل پسرو گلونو باندے پسنگارونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے خوبو نانکی گی پوکر کے دا قاسم حقانی خوبو نانکی گی پوکر کے دا قاسم حقانی چیدی مایان دا تورو غرونو پوکو پونو باندے پسنگارونو باندے لکا بلبل چیوی مایان پسرو گلونو باندے پسنگارونو باندے کروانے صرف مینا کاوی پسنگارونو باندے پسنگارونو باندے لزا نگران دی ٹلو خاص جان سائل ساکی وزیرتا لزا نگران دی ٹلو اسماعیل ساکی وزیر تا زکای استای پو مصر او پو شیرون باندے پو سنگرون باندے لکا بل بل چیوی مایل پو سرو گلون باندے پو سنگرون باندے کروانے سے پینا کاوی پو سنگرون باندے پو سنگرون باندے پو سنگرون